9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Bardok kések, lazsák éles fémek! Gyerünk férfi angol a sátoknék! Öljétek egymás halomra, ne sajnáljátok a másikat! Gondoljatok a jutalomra! A borút tetején lánykűk maga, ami a szájában egy dolgokra, mind a kettőket égen állnak át! Várjál, te vesz ilyen szopja! Nézzük, hogy halljanak, hogy elborítjanak a gőt! A magam lési kényszer! Gyerünk, bomba szóharéna! Gladiátor a grafus! Ki akarja nyilván évig szopja őt az új szemet? 60, minus 6! Let's go, motherfucker, sovul a csiklát! Let's go, fozgök! Bárdok kések, lángzsák, éles fémek! De a végén nem marad győztes, mert az utolsó férfi is kihűlnék! Az őszületi szopatú faszék marad! De egy bennyűgő! Félteni! Mert a kötőkkel bombaszók is vannak! És azok biztosítják majd neki a szopató udakat! Bababaszók mindenütt! Bababaszók vagytok mind! Gyerünk!